Naam, bismillah. Katika kumalizia majlisi yetu ya leo, baada ya kutazama kwa upande huo wa watu wa batil, ahlul ahwa'i wal bid'ah, kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na da'wa aliyosimamia, kadhalika wale ambao wamefuata mwenendo wake aliopita ambao ni mwenendo wa haki, kwa sababu ndio njia ya masahaba na tabi'in, ndio njia ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Baada ya kutoa maelezo kutoka kwa upande wa watu hao ambao al-Imamu Shawkani, al-Imamu al-Alusi rahimahullahu ta'ala amewaita kuwa ni watu wa bid'a wenye tabia hizo za kumtaja vibaya au kueleza vibaya, ukisoma kwenye kitabu Tarikhu Najdi anasema wa ghalibu man asha'a dhalika hum ahlu al-bid'i wal-ahwa'i alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa la'iba wa kadhabu bi aqwalihim wa af'alihim 'ala ad-din al-mubin. Kwenye kitabu chake hiki ukurasa wa 56 alipokuwa akieleza zile tuhuma za urongo za watu hawa masufi, mashia na wengineo, anasema wa ghalibu man asha'a dhalika, na wengi au aghlabu wenye kueneza uovu huo, ubaya huo, hum ahlul bid'i wal ahwa, ni watu wa bid'a na kufuata matamanio, ndio wengi wenye tabia za kueneza maneno ya urongo dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na watu wake, ahlul bid'i wal ahwa, na ni watu ambao wameifanya dini yao ni pumbao na mchezo, wakazua uongo kwa kauli zao na vitendo vyao dhidi ya dini iliyo wazi. Sasa na ni kweli tukitazama utaona kwamba ni ahlul bid'i wal ahwa ndio waliozua, wamezua uongo, hawana dalili. Wanawachuoni hawa wanasema nini kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa maana itikadi yake na kadhalika madhhabi yake katika fiqh? Mimi nitanukuu kutoka wanawachuoni watatu tu. Mmoja ni wanawachuoni wa Iraqi, ni huyu Said Mahmud Shukri al-Alusi. Mwingine ni mwanawachuoni wa Yaman, Muhammad Ali Shawkani, na mwingine ni mwanachuoni wa Al-Maghrib huko Morocco huko, ambaye ni Imamu Muhammad bin Hassan Al-Hajawi. Nitatoa baadhi ya akwali zao ili kuthibitisha msimamo alionao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa hiyo mtu asijisikie vibaya akaitwa Wahhabi wewe. Kwa tafsiri yao wao, wao na tafsiri nyingine, lakini ikiwa ni hivi wanavyoeleza wanaovyoni, basi sote mawahabi, haina shida, si kitu kibaya. Na hiyo tafsiri yao itakuwa ni jambo baya, wao wamekusudia kitu kingine, na Allah atawalipa kwa hilo wanalolisema. Anasema Said Mahmud Shukri al-Alusi, Allah amrehemu, alipokuwa akiwaelezea watu wa sehemu za Diriyya ambao ni wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake hiki ukurasa wa 51 anasema wal hasil ala madhhabihim fi usuli ad-din madhhabu ahli sunnati wal jamaa wa anna tariqatahum tariqatu as-salafi allati hiya at-tariqul aslam bal al-ahkam. Ukurasa wa 51 kitabu hiki. Pengine labda watu wengi hawana, na hii kitabu ni hiki, labda ukitafuta kwenye ma internet huko katika PDF yake unaweza kuipata pengine, lakini kitabu nimekinunua siku nyingi, ni risala ndogo tu hii, na vitabu vingine Unwanul Majid na vinginevyo, lakini katika ukurasa wa 51 anasema hivyo. Wal hasil, natija ya yote kwa ujumla, ala madhhabihim, juu ya madhehebu yao, fi usuli din, katika misingi ya dini, katika mambo ya kiitikadi, madhhabu ahli sunnati wal jamaa, ni madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, wa anna tariqatahum tariqatu salafi, na kwamba njia yao, mfumo wao na njia yao ni njia ya as-salaf, allati, njia ambayo, hiya tariqu al-aslamu, ndiyo njia iliyo salama zaidi, bali al-ahkam, bali ndiyo iliyo na ufanisi zaidi. Akaeleza aliyoeleza kwamba katika aya sifati wanakuwa vipi, na hadithi za sifati wao wanasemaje, akaeleza hayo kama alivyosema, akamnukuu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kisha akasema wa annahum fil furu'i ala madhhab al Imam Ahmad ibn Hanbal nadhara Allah wajhahu, na kwamba wao katika mambo ya furu', yani katika matawi ya dini, katika mambo ya kifiqh, wao katika wako katika madhhab ya Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah autie nuru uso wake. Kisha akasema wala yunkiruna ala man qallada ahada min al-a'immati al-arba'a, wala hawampingi yoyote anayemfuata mmoja kati ya maimamu wanne, hawana hawampingi kama mfuata kweli imamu mmoja katika maimamu wanne, si yule tena mambo ya khurafat. Sasa mbona tupinge si maulidi? Kwani Imam Shafi ameleta maulidi? Vile vingine mnavyovileta ambavyo sasa si katika vile vya maimamu mwaleta tasawuf, hivi vyapingwa. Na hadha kadhalika kile ambacho dalili yake ni marujuh, itabainishwa tu kwamba dalili hii marujuh, imezidiwa nguvu, dalili iliyokuwa rajih ni hii. Masala haya masala na khilafu, lakini kauli rajih ni hii, tuifuate hii. Hapa ndio kwenye ushahidi wa hadithi. Khilafu kama hizi zipo katika mambo ya kifiki, mambo mengi tu, bali hata hao wanaitwa salafiyun wanaختلفiana katika mambo haya. Dawa muone nyinyi, wanaختلفiana baina yetu sisi, tukhtalifiana katika baadhi ya mambo. Huyu kaelewa hivi na yule kaelewa vile, katika mambo ya kawaida ya kifuruu za dini. Hili ni jambo lipo, lakini usilete huko tukataka na mambo mengine yasiyokuwa katika madhhab, ukaeleta ukayafanya kwamba sasa haya ndio madhhabi ya Shafi. Si madhhabi ya Shafi, huo ni usufi. Kwa hiyo ugomvi utakuja hapo sasa, kuleta bid'a katika dini. Kadhalika akasema ghaira annahum fi ba'd al-masail idha sahha lahum nassun jaliyun, ameendelea katika kitabu hiki, isipokuwa wao katika baadhi ya masala kama itasihi litasihi andiko la wazi katika kitabu, min kitabin au sunnatin, katika kitabu yani Qur'ani au sunna, ghaira mansukhin, ya andiko hilo likawa si lenye kufutwa, wala mukhassasin, wala si lenye kuhusishwa, wala muaridhin bi aqwa minhu, wala si lenye kupingana pia, na tunasema wala muaradhin bi aqwa minhu, wala si lenye kupingwa kwa andiko lilikuwa na nguvu zaidi kuliko hilo. Waqala bihi ahadul a'immatil arba'a, na ikawa amelisema jambo hilo mmoja katika wanawachuoni maimamu wanne, akhadhu bihi, wao huwa wanashikamana nalo, wanalichukua jambo hilo. Hao watu wa huko sehemu za diria, wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, hao wanakuwa na taratibu hiyo, watarakul madhhab, na wanayaacha madhhab. Kairthi aljaddi ma alikhwa, akatoa mfano kama vile kurithisha, kumrithisha babu anapokuwa pamoja na ikhwa na ndugu. Fa innahum yuqaddimuna aljadda bilirth, wao wanamtanguliza babu kwenye kurithi. Wa in khalafa madhhaba alhanabila, japo kuwa jambo hilo linakhalifu madhhabi ya Hanabila, yani Hanabila Shafiia, wao wanasema katika suala mtu amefariki, katika waliobaki ni babu yake mayit na ndugu zake mayit, yani kaka zake, ikhwa wale, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja, hao sikuna mambo ya musharaka na mambo kadha yametajwa pale, wanawarifisha hawa ndugu pamoja na babu, wanamzingatia babu mbabu tu. Lakini wengine katika wanawachuoni wanasema hapana, babu ni baba, ikitajwa baba, abaukum, ni baba aliyekuzaa na baba aliyemzaa baba pia naye ni baba. Kwa hiyo akiwepo baba, ndugu wanaanguka, wanazuiwa, kuna hajibu pale ya hirmani inafanyika kwa kuwepo baba, baba aliyekuzaa au baba aliyemzaa baba. Na hivyo kwenda juu, in alau, wangeenda juu huko. Kwa hiyo wanasema maadamu babu ni baba, basi ndugu hawatarithi. Madhhabi yao katika vitabu kisomo vitabu vya Hanabila wanasema hapana, watarithi pamoja na babu katika zile njia zinazotajwa katika mambo ya mirathi, zinafahamika. Kwa masala kama haya wao wanaangalia dalili, Haya ni maneno ya Imam al-Alusi. Al-Imam al-Shawkani rahimahullahu ta'ala anapomtaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema wa kana hambaliyan. Na alikuwa Muhammad bin Abdul Wahhab ni katika madhhabi ya Hanbal. Wa kana hambaliyan thumma talaba al-haditha bil madinati al-musharrafa. Kisha akaenda kutafuta hadithi, elimu ya hadithi katika mji wa Madina uliomtukufu. Faada ila Najd, kisha akarudi katika mji wa Najd. Wasara ya'malu bi ijtihadati jama'atin min mutaakhir al-Hanabila ka ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa adrabihima. Kisha akawa anazifanyia kazi jitihada za kundi la wanawachuoni wa Kihambali waliokuja nyuma kama vile Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim na mfano wao. Akaendelea katika kusema mpaka akafikia kusema wa qad ra'aytu kitaban, na niliwahi kuona maandishi, niliwahi kuona kitabu. Min sahibi Najd alladhi huwa al-ana sahibu tilka al-jihad ajaba bihi ala ba'dhi ahli al-ilmi, ambaye kwa sasa ndiye aliyekuwa mtawala katika sehemu hizo akiwajibu baadhi ya wanachuoni. Yana namkusudia hapa al-Imam Abdul Aziz bin Saud, mtawala wa sehemu hizo kwa wakati, babu wa mababu yao hao watawala wa sasa walikusudia. Alikuwa ameandika barua akiwajibu baadhi ya wanawachuoni wakielezea. Waqad katabahu wa saalahu bayana ma yaataqiduhu, na hali ya kuwa ameandikiana huyo mwanawachuoni akimuuliza ubainifu wa kile anachokiitakidi. Faraaitu jawabahu mushtamilan ala atiqadin hasanin, nikaliona jawabu lake limebeba, limekusanya itikadi nzuri, muwafiqin lilkitabi wassunna, lenye kuwafikia na kitabu yani Qur'an na sunna. Wa fallahu a'lam bihaqiqati alhal, kwa akaeleza hilo. Sasa wa amma ahlu makkah fasaru yukaffirunahu wa yutliquna alayhi isma alkafir, ama watu wa makkah walikuwa wakimkufurisha wale wakina dahlal na wengine masufi pale, kafiri huyo ajifanye muislamu, wanamkufurisha bila sababu yoyote. Kwa hiyo sikia, mawahabi wakufurisha waislamu, wao ndio walianza mambo haya ya kukufurisha watu. Wala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hakuwajibu, hakuwalipizia katika hilo. Hamkufurishi ile yule aliyemwona kafir kwa dalili zilizo wazi. Na hili lipo. Hili la kumwona fulani kwamba akakosea au amekuwa kafir, hata mashehe wa humu wao walifanya hili. Wanalifanya. Mtu anaweza kwenda kwenye mji, shekhe wa kisufi mathalan, enda kwenye mji awakuta waislamu wafanya matambiko, wafanya ibada kinyume na Uislamu na tauhidi, awakufurisha. Hili lipo, mi ushahidi ninao, ushahidi ninao. Miongoni mwa ushahidi ambao nitamalizia maneno yangu ni hiki kitabu. Hiki kitabu kimetoka juzi, nadhani mimi nilikuwa ndo mtu wa kwanza kukinunua kilipotoka huko, sababu kilitoka katika mtandao. Mimi haraka nikamwagizia mtu, bwana hicho kitabu nakitaka. Ile mtu akaenda mpaka pale kinapotolewa, bwana nataka hiki kitabu. Ah, wewe umekipata, umekisikia wapi? Ah, tumeona kwenye mtandao. Ah, basi subiri kidogo, kitaingia sasa hivi. Bwana wewe ndo mtu wa kwanza kununua hiki kitabu. Hiki kitabu chetu An-Nafahatul Ulya fi tarikhi ulamai sharqi Afrika. Ili jina, huyu mwandishi anaitwa Hussein Muhammad Al-Modi, kutoka Kenya huko. Lakini ili jina inasemekana amelitoa Jaafar mtoto wa Sharifu Muhammad bin Said bin Sharif Said al-Bayt. Ndokamwambia bwana kitabu chako hiki kiite An-Nafahatul Ulya fi tarikhi ulamai sharqi Afrika. Kaeleza mambo mengi pamoja na kwamba kuna mingine ameeleza kimakosa makosa ni katika mambo ya ubinadamu. Kaeleza baadhi ya mashekhi, nadhani hakufanya utafiti wa kuhudhuria katika maeneo, kwa sababu majina mengine yanakosea kosea, hasa anapozungumza wanawachuoni kama Watanga na sehemu nyingine. Wanawachuoni Watanga kamtaja Sheikh Muhammad Ayub na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr peke yao. Sasa katika ukurasa wa 231, si wao wasema mawahabi wanawakufurisha Waislamu, watu wanaswali wanaoita makafiri. Katika ukurasa wa 225 mpaka 237 alimzungumzia shekhe mmoja wa kipokomo. Ushekhe ni mpokomo, Sheikh Omar, yani jina lake hasa la kikabila aitwa Hamisa. Hamisa ndio jina aliopewa na baba yake. Wanasema hili ni jina la kabila na jina la dini ni Omar. Kwa hiyo Omar ibn Dima ibn Hamisa bin Galole. Bin Dima. Huyu Sheikh ni Sheikh wa huko Tana River huko, maeneo ya Tana River yale. Kwa Wapokomo kule. Sheikh Omar Dima amezaliwa mwaka 1906. Alafu alitoka kule kwao alipokuwa kijana mdogo akaungana na wenzake. Pana maelezo marefu na wenzake kama watano hivi au wanne wakaenda Lamu. Pametajotajwa baadhi ya mambo alhasil pale bandarini pale sio amefika Mokoya au bandarini kule upande wa pili wakapokewa na Said Ahmed al-Badawi mtoto wa Habib Saleh. Akamwambia mimi nimetumwa na baba yangu nijiwapokee nyinyi na nyinyi ni wageni wake. Kwa wakienda mpaka kule walipofika Habib Saleh akamwambia wewe Ahmed, amwambia mwanawe huyu mchukue wewe atakufaa kaa naye wewe au wengine waache. Sheikh Omar Dima akakaa akawa anamtumikia Said Ahmed al-Badawi. Said Ahmed al-Badawi ndio baba wao, baba yao hawa kina Said Hussein Badawi, kina mwenye baba au kina nani, kina hawa kina Said Ali, kina Sharif Khitami na wengine. Kwa hiyo akakaa kwake akasoma. Sasa amesoma pale Lamu Riyadha kwa takriban miaka 10 yuko pale. Sasa hapa anasema hivi, Sheikh Omar Dima alirudi kwao huko Tana River huko. Kwenye ukurasa 231, msikilizeni kwa makini kabisa, anasema Sheikh Omar Dima siye aliyepeleka Uislamu Tana River. Uislamu uliingia Tana River miaka mingi kabla yake. Tayari Uislamu ulikuwa ushaingia, lakini kwa ukosefu wa walinganizi na madaris ilibidi watu warudi katika dini ya kuabudu masanamu. Licha ya kuwa ni Waislamu, ni Waislamu, lakini watu wakawa wanafanya mambo ya ibada za masanamu na mizimu na wanayo majina ya Kiislamu. Lakini kwa baraka za mashehe zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia yeye awe ndio sababu ya kuregesha watu katika tauhidi ya sawa na kuwaondosha katika ibada ya kuabudu masanamu. Licha ya kuwa zama zake kulikuwa na walinganizi wengi tayari, sio kama zama za nyuma, lakini Mwenyezi Mungu alimpa yeye taufiq. Naelewa. Kwa hiyo kule watu walikuwa wanafanya mizimu kama hivi katika makabila, utakuta wana matambiko yao na nini. Wameacha mambo ya dini, wameingia kwenye matambiko. Sheikh pale ibidi awarudishe upya katika Uislamu. Na watu wanaitwa huyu aitwa Muhammad, yule aitwa Ali, yule aitwa Omar, yule aitwa nani, lakini sivyo. Sasa wachilia mbali hilo. Katika ukurasa wa 234 anasema hivi, Sheikh Omar Dima pia aliwahi kushtakiwa na baadhi ya watu wa Tana River. Kwa nini watu wa Tana River wamemshtaki? Anasema ambao yeye aliwazuia kuingia msikitini. Mtu amekuja atakunje bwana toka, uruhusiwi kuingia msikitini. Kwa nini? Anasema kwa kuwa walikuwa ni Waislamu na wanaswali, lakini hawaachi tabia ya kuabudu masanamu. Wewe una kilinge wewe, una mzimu wewe, toka hapa msikitini. Alamkataza mtu asiingie msikitini. Si Wahabi huyo? Nini mushriki wewe? Sisi hatujafikia huko. Mnanielewa ninachokisema? Anawazuia watu. Kwa hiyo anasema basi alipowazuia kuingia msikitini wakaenda na kumshtaki katika mahakama kisiwani Amu, yani Lamu, na kesi hiyo ikasikilizwa na mwishowe Sheikh Omar Dima akapata ushindi, na wale wakaambiwa wasiukurubie msikiti kabisa mpaka watakapowacha mambo ya ushirikina kabisa. Unanielewa? Basi hapo, baada ya ushindi huo, Sheikh Omar Dima alitolewa nazafa mpaka Riyadha. Sio mnaelewa? Pigwa madufu zafa watu wakishangilia ushindi wa Sheikh Omar Dima ya kuwazuia washirikina wale wasiingie msikitini. Waislamu walikuwa wakuswali, na kile ilikuwa wanafanya ibada huko za kishirikina. Yaani watu wamekuja kama kina rambaramba, siku na nani na mambo yao, watakuja kuswali. Toka mnu kuingia hapo. Hebu ukifanya jambo kama hili. Utakuwa ni uwahabi uliopitiliza kwa kiasi gani? Sasa huyu ni mwanafunzi wa Said Ahmad al-Badawi na Habib Saleh Jamalul Layl, mamwenye wakubwa wa pale Lamu, Amu pale Riyadh. Au kwa kuwa kafanya huyu, basi inakuwa si wahabi huyo, si kwa kufurisha Uislamu. Sisi tunasema alichokifanya ni sawa kabisa, lakini mbona wakifanya wakina fulani lawa ni tatizo? Kina Muhammad Idi vipi? Mbona wakifanya watu fulani lawa hili ni tatizo kubwa sana, ni dhambi isiyosameheka? Kwa nini? Kumbe kuna watu kama hawa waweza kufanya vitu kama hivi. Sasa wanasema akapigwa zafa mpaka wapi? Mpaka Riyadh, katika madrasa ya Riyadh pale msikiti wa Riyadh maarufu pale Lamu, kwa watu waliofika Lamu wanapajua. Haya, wanasema kisha mpaka maziarani kwa kubwa la Habib Saleh, huku wakiimba kaswida kwa kufurahia ushindi wa ushindi wake, na wakisema huu ndio utabiri wa Habib Saleh kumhusu Umar Dima. Sawa. Kwa hiyo hakuna lolote bwana, ni chuki tu. Haya aliyoyafanya ni mambo ya sawasawa, na watakiwa hawa mashekhe hawa wa kisufi nao yasimamie haya, wakataze watu kupiga yani kufanya mambo ya matambiko na mingineyo ambayo ni mambo ya shirk. Wao wameyaacha, na pingine wakishiriki na wao katika vilinge hivyo, wakija watu kuwakataza, mawahabi hawa kazi yao kuwakufurisha Uislamu. Haya, huyo Umar Dima naye, Sheikh Hamisa Umar Dima wa Galole kutoka Tana River afanya hayo, mwanafunzi wa Ahmad al-Badawi. Wasemaje hapo? Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Nilikuwa nataka nisema nisome maneno ya Imam al-Hajjaj, lakini wakati umekwenda. Yeye asema aqidatuhu as-sunnatul khalisa ala madhhab as-salafi al-mutamassikina bimahdhi al-Qur'an was-sunnah. Wala yakhudhu fi at-ta'wil wala yakhudhu at-ta'wila wal-falsafa wala yudkhiluhuma fi aqidatihi wa fi al-furu'i madhhabuhu hanbali ghayru jamidin aw ghayra jamidin ala taqlid al-imam ahmad wala man dunahu bal idha wajada dalilan akhadha bihi wa taraka aqwal al-madhhab fa huwa mustaqil al-fikr fi al-aqidah wal-furu' ma'a. Haya maneno utayapata katika al-fikr as-sami. Achana na kina Muhammad Alawi al-Maliki hao na mafahimu yajibu antusaha, au ni watu wanachuki zao. Chukua maneno wanaochuoni hao kwamba yeye Muhammad bin Abdul Wahhab itikadi yake ni ya sunna iliyo safi iliyokuwa katika madhhabi ya salaf wenye kushikamana na Qur'ani na sunna, wala haingizi ta'wili na falsafa katika itikadi, katika hivyo viwili ama katika matawi. Madhehebu yake ni mfuasi wa madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal, si mwenye kuganda akafanya taklidi ya kipofu juu ya kumfuata Imam Ahmad wala mwingine yoyote, bali akipata dalili anaichukua na anaachana na kauli za madhhab. Yeye ni mtu mwenye fikra huru katika itikadi na matawi kwa pamoja. Mimi kwa leo nitaishia hapa. Kwa hiyo majlisi ya pili hii imeisha katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inayofuata ni pale sasa katika maudhui yetu, mada yetu sasa. Masala ya mwezi mwandamo na suala la Arafa. Je, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha Arafa? Hizi ni mada mbili tofauti. Kwanza mwezi mwandamo, katika sehemu ya pili itakuwa ni majlisi ya kwanza. Kwa hiyo majlisi yetu ya tatu itakuwa hiyo. Masala ya Arafa itakuwa ni mada nyingine, itakuwa ni majlisi ya nne katika hiyo sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza na ya pili tumezigawa sehemu mbili, kwetu na majlisi nne insha Allah. Haya yote ilikuwa ni utangulizi. Kwa hiyo haya yatakayokuja insha Allah itakuwa ndio kwenye mada yenyewe husika. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lakini namaliza kwa kusema kwamba wao hawana hoja yoyote katika kuzungumza uwahabi. zaidi ya kuchukua maneno ya Mashia na maneno ya kina Mr. Humphrey makafiri ambao wana chuki binafsi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, au maneno ya masufi ambao wameamua kumpiga vita Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa chuki zao. Na haya tumeeleza kwenye kitabu chetu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, ilikuwa tukimjibu mwana wa Mazoa, tumeeleza Uwahabi ni nini, kadhalika tukataja mambo hayo, Muhammad Abdul Wahhab kauwa watu, sio kufanya hivi, tukataja na yale yaliokuwa yamefanyika kama historia inavyoeleza, tumeyataja humu na mingineyo. Kwa hiyo hakuna haja ya kuyakariri sana haya, pamoja na kwamba kukaririwa kuna faida, lakini yasichukulie muda katika hili ambalo tumelikusudia kulisema. Walilahi alhamdu, maelezo haya pengine yako wazi na watu watakuwa wameelewa, ambaye hakutaka kuelewa basi ni mwenye kwa nafsi yake, na mwenye ishkali yoyote anaweza kuuliza katika darasa zitakazokuja, lakini pia aliona kwamba anazo hoja zilizotosheleza asimame ajibu. Uwanja sasa hivi uko wazi, sema, zungumze tu, jibu tu. Sisi tunasubiri, kama ikiwa ni mtu anastahili kujibiwa atajibiwa, kama ni mtu anastahili kujibiwa nyamaziwe, tutanyamaziwa, tutabaki na wewe mwenyewe maneno yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.